बेशक उहो वॾे ॾींहं वारो अज़ाब हो. ان في ذلك لآيه وما كان اكثرهم مؤمنين. बेशक इन में फिक्र कंदड़ लाइ निशानी आहे ऐं उन्हनि मां अक्सर मोमिन न हुआ. وان ربك لهو العزيز الرحيم. ऐं बेशक तव्हांजो रब ई غالب اجارو آهي. وانه لتنزيل رب العالمين. ऐं बेशक इहो قرآن کریم رب العالمين جو نازل کيل آهي. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جيڪو جبريل امين توهان جي قلب مبارڪ تي لاٿو آهي ان لاءِ توهان ڏيڄاندڙ هجو اهو قرآن صاف عربي زبان ۾ آهي. وانه لفي زبر الاولين. ۽ بيشڪ ان جو ذڪر اهن صحيفن يعني كتابن ۾ آهي. اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل. ڇا انن لاءِ يا نشاني ناهي جو ان کي بني اسرائيل جا عالم ڄاڻن ٿا. ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ۽ جيڪڏهن اسين قرآن كريم کي ڪنهن اجمي يعني غير عربي تي نازل ڪريون ها اهو ان تي قرآن پڙهي ها تڏهن به اهي ايمان نه آن ها. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. اهڙي طرح كفر ۽ ڪوڙ اسان مجرمن جي دلن ۾ وڌو آهي. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. جو اهي قرآن كريم تي ايمان نه آڻيندا ايستائين جو اهي دردناڪ عذاب ڏسن. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. پوءِ اهو انهن تي اوچتو ايندو ۽ اهي سمجهي نه سگھندا. فيقولوا هل نحن منظرون. پوءِ چوندا ڇا اسان کي ڪجهه مهلت ڏني ويندي. أفبعذابنا يستعجلون. ڇا پوءِ اسان جي عذاب لاءِ اهي تڪڙ ڪن ٿا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. اي ٻڌندڙ مونکي خبر ٻڌائي جيڪر اسين مشرڪن کي گھڻا سال عيش ۾ رهايون ان کان پوءِ ان تي اهو عذاب اچي جنهن جو کين وعدو ڏنو ويو. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تا انهن کي سندن عيش عذاب کان بچائي سگھندو. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. اين نٿا هلاڪ ڪريون اسين ڪو ڳوٺ مگر انهن جي نصيحت لاءِ پيغمبر اچن ٿا. ذكرى وما كنا ظالمين. اين اسين ظلم قدر نه آهيون. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. اين قرآن كريم کي شيطانن نازل نه ڪيو ۽ اهو ڪم سندن لائق ناهي ۽ نئي کين اها طاقت آهي. انهم عن السمع لمعزولون. بيشڪ شيطان وحي رباني ٻڌي نٿا سگھن. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. پوءِ تون اي ٻڌندڙ الله تعالى سان گڏ ٻئي معبود جي عبادت نه ڪر ورنه عذاب کيلن مان ٿيندي. وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اي حبيب توهان پنهنجي تمام ويجن عزيزن کي ڏيجاريو ۽ توهان انهن مؤمنن لاءِ نرم رويو اختيار ڪريو جيڪي توهان جي تابعداري ڪن ٿا. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. پوءِ جيڪڏهن توهان جي بي فرماني ڪن پوءِ توهان فرمايو بيشڪ آئون توهان جي عملن کان بيزار آهيان. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اي رسول عربي توهان ان الله تعالى تي توكل ڪريو جيڪو توهان جي تهجد جي وقت اٿڻ کي ڏسي ٿو ۽ الله تعالى توهان کي سجدي ڪندڙن ۾ رکرايو. آيت شريف جو مختصر تفسير هي آهي ته حضرت آدم عليه السلام کان وٺي حضرت عبداللہ تائیں توہاں جے نور مبارک کے مومنن میں منتقل کیو ویو. ان آیت ماں ثابت تھیو سائیں کریمن جا والدین کریمین پشت بہ پشت حضرت آدم علیہ السلام تائیں سبھی مومن ہوا. حوالو التفسیر مظہری وتفسير روح البيان وتفسير نسبي انه هو السميع العليم بيشك وهي بدنا جاندل آه هل انبئكم على من تنزل الشياطين شاعو تاكي نبدايا الشيطان كهتے لہن تھا تنزل على كل افاك اثيم وهي گھنے کوڑے گنہگار تے لہن تھا يلقون السمع واكثرهم كاذبون شیطان انہن کے بدل گال بدھائن تھا انہن ماں اکثر کوڑا آئیں والشعراء يتبعهم الغاوون گمراہ مانو یعنی بے دین شاعرن جی تابعداری کن تھا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون چھا تاوان ننٹھو تو بے شک یہ جہنم جی ہر وادی میں بھٹکن تھا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اے بے شک یہ وہ چون تھا جیسے پان عمل نہ تھا کر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مگر جن مانن یعنی شاعرن کی مان آندو سونا عمل پیا ائی اللہ تعالی کے گھنو یاد کیو انن کافرن کھا سدن شیرن جو بدلو ورتو ان کا پوئے جو ان تے ظلم کیو ویو یعنی سدن خلاف شیر چیا گیا ائی کافر جلد معلوم کندا یہ مرن کھا پوئے کیڑا موٹن تھا